Hafizan Allah, sıksak çizmelerin sonunda insan, hani bazen o pilotlar uçarken işte uçuyor, başarılı da uçur. Bazen işte böyle gösteri uçuşları yapıyorlar. Bazen dengesini bulamıyor. Ya bir kara parçasına gidip gömülüyor veyahut da bir denize, geçen de yine televizyon gösterdiydi bir yerde, denizin göbeğine gidip gömülüyor Hafizan Allah. Şimdi böyle insan zikzak çiziyorsa bazen dengeyi koruyamayabilir. Ahir anı olabilir onun, Hafizan Allah. O da baş aşağı oraya yuvarlanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Huzur-i Saadet Penailerinde sahih hadislerde rivayet ediyor. Sahih hadislerde. Huzur-i Saadet Penailerinde bir sürü sahabi kendileri de oturuyorlar. Bazen sahabiler de onun duyduğu şeyleri duyuyor. Bazı sahabiler. Hatta zayıf bir rivayette ona çok yakın, onunla diz dize oturan bir tanesi, o vahya ait temel espriyi de bir aralık vicdanını da hissediyor. Bana da geldi diyerek irtidad ettiği söyleniyor. Hafizan Allah. Oysa ki bilseydi ki o iklimin bir varidatı, zayıf da olsa o iklimin bir varidatı, o huzurdaki insibağın bana aksedişi, o insibağın bir çeşit tezahürü, tecellisi falan deseydi, farklı bir konuma yükselecekti. Bu Bekir gibi olacaktı, Ömer gibi olacaktı, Osman gibi olacaktı, Ali gibi olacaktı. Radiyallahu anhum elfe merratin. Elfe elfe merratin. Huzur-u Risalet Penai'de birdenbire bir gürültü duyuluyor. Hani Hazreti Pir de bunu bir risalede ifade ediyor. O gürültünün duyulması mevzu sahih hadis kitaplarında var, Buhari'de, Müslim'de var. Fakat Hazreti Pir bir yerde görmüş onu. Bir sonu var. Esas o mesele vüzuh kazandıran, onu aydınlatan sonu oluyor yani. Bir şahsın gelip o konuyla alakalı söylediği şey o meseleyi aydınlatıcı oluyor. Ciddi güm diye bir gürültü duyuluyor. Bazen tepenizde duyarsınız ya, bazen bir yıldırım çarpması gibi bir şey duyarsınız ya, öyle bir gürültü duyuluyor. Tabi herkes biraz dehşete kapılıyor. Herkes derken belki o sesi duyanlar, o sesi duymaları o huzurun kerametine vermek, o huzura terettüp eden ikram-ı ilahiye vermek lazım. Mucizenin zilliyet planındaki şekline keramet deniyor. Onun iddiasız böyle, ben yaptım, ben ettim, bana terettüp etti dememe şeklinde algılanmasına da Hazreti Pir'in ifadesiyle ikram deniyor. Ve bunların hepsi Kerim ismi kaynağından nebaan ediyor. Hazreti Mükrim'den nebaan edip geliyor. O huzurda bulunduklarından dolayı onlar da duyuyorlar o sesi. Buyuruyor ki Hazreti Sadık-ı Masduk, doğru ve herkes tarafından, Mele-i Âlâ'nın sakinleri tarafından da ne dediyse doğrudur denen zat, o mübarek zat. Buyuruyor ki 70 seneden beri cehenneme doğru yuvarlanan bir taşın sesiydi bu, diyor. Kaya. Vazifeyi, ubudiyetini yerine getirmemişse kayadan farkı ne? Ama daha ötesinde bir şey. Neden kaya deniyor yani? Kur'an-ı Kerim bir kavmi anlatırken de orada kaya gibi, taş gibiydi onlar kalpleri, diyor. O taşlar bile parçalanıyorlar fakat onlarda o işe karşı o ölçüde olsun bir açılma yok. Kapılar ardına kadar kapalı ve sürgülü, diyor bunlara. Anlayın yani. Kaya diyor. Efendim bir manaya binaen öyle diyor. Evet. Belki kayalar da öbür tarafta yani bizi sana benzettiler burada dünyada. Biz de senden davacıyız derler ona. Çünkü Allah irade vermiş, akıl vermiş, basiret vermiş. Sadece mahiyetü nefsül emriyesiyle Allah'ı duymaya müsait ve müheyya yaratılmış bir vicdan vermiş. Batılı telakki içinde entüisyon. Allah hakkında diyeceği şey dediğimdir yani. Öyle bir şey vermiş. Bütün bunlara rağmen o donanımı hiç değerlendirmemiş, kaya gibi yaşamış. Bir kaya güm diye cehennemin dibine düşüyor. 70 seneden beri cehenneme doğru yuvarlanan, demek o da her adımda esfel-i safiline, onun daha derinlerine, esfel-i safilin demek zaten aşağıların aşağısı demek. Âlâ-i illiğin de yükseklerin yükseği demek. Birileri âlâ-i illiğine, diğerleri de esfel-i safiline. Donanımını imanla, amel-i salihle değerlendirenler âlâ-i illiğine, illellezîne âmenû ve âmelussâlihâti. Mahiyetlerindeki o donanımı değerlendirmeyenler de لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ اَمَّا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ Baş aşağı esfel-i safiline ittik. Yıkıldılar onlar da. Kaya gibi çöktüler. Birkaç dakika sonra işte Hazreti Pir'in meseleye vüzuh kazandıracak ilavesi bu. Bizzat içeriye giriyor. Ya Resulallah diyor. 70 yaşındaki falan münafık şu anda öldü diyor. 70 sene aşağıya doğru yuvarlana yuvarlana gidiyormuş da hep. Belki her merhalede ayrı bir ses çıkarıyordu. Fakat en son çıkardığı ses aynı zamanda kendi felaketinin de sesiydi. Ebedi kaybının sesiydi, münafık. Evet, bir münafıktan örnek veriliyor burada. Münafık, innel münafıkine fidderkil esfeliyle, fidderkil esfeli minennar sözüyle telif edebilirsiniz onu. Demek ki Allah'ı inkar eden münkirler, mülhitler, Türkçe'de kullanıldığı Frenkçe'den geçmiş kelimeyle demiyorum, bazılar rahatsız oluyor. Münkirler, mülhitler, Allah'ı hiç kabul etmeyenler, onların da altında bir şey oluyor münafık. Münafık, yakın durduğu halde fakat uzaklara ait hususiyetlerle bir yönüyle belki derbeder birisi. İyi olsaydı serfiraz diyebilirdiniz. Yakınlığın hakkını verememiş, yakınlıkta uzaklık yaşamış bir insan. Görmüş Allah'ın peygamberlerini ve görmüş peygamberler sultanını sallallahu aleyhi ve sellem fakat istifade edememiş ondan. Sürekli o temerrüdünde devam etmiş. Sürekli fitne kaynatmış. İfsadatta bulunmuş. Kalpleri kafaları karıştırmış. Allah'ın kendisine verdiği akıl, mantık gücünü o istikamette diyalektik olarak ona karşı kullanmış. Başkalarını idlal istikametinde kullanmış. Onun her şeyini sorgulamış. Ağzını eğmiş, bükmüş. Cesametiyle, heybetli haliyle, kelimeleri tumturaklı çıkarmasıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, göz doldurucu mahiyetiyle bütün bu dinamikleri değerlendirerek insanlığın itaat tablosu hakkında sağlam kanaatleri yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Ve merhale merhale yuvarlana yuvarlana cehennemin dibine yuvarlanmış bir kütük gibi. Zaten Kur'an-ı Kerim de öyle diyor yani onlar için. Keran diyor yani. Evet, binaların üzerindeki ağaçlar gibi bir şey diyor. كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ Sonra da koyuyor. قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Allah'ın canlarını alası. Allah'ın katledesi insanlar. Yahu tam dirilme ortamını elde ettiniz. Tam dirilecektiniz o soluklarla. Niye sırtınızı döndünüz? Neden o yakınlığı uzaklığa çevirdiniz? Neden dikkatli bakmadınız? Neden o ön yargılardan sıyrılmadınız? Neden şartlanmışlıktan sıyrılmadınız? Allah'ın sizin için bir ihsan, bir ikram olarak gönderdiği o zattan feyzeyab olmadınız. Evet diyor. Der ki esfel diyor. Esfel-i safiline sukut ediyor. En derin çukura düşüyor münafık. O dönemdekiler böyle en derin çukura düştükleri gibi günümüzde de müminleri aldatanlar, olmadıkları gibi görünenler, içleri dışları farklı olanlar, söylerken yalan söyleyenler, kendilerine bir şey emanet edildiğinde hiyanet edenler, vaat ettikleri zaman sözlerinden dönenler, ahdettikleri zaman insanlara gadredenler, sürekli zikzak çizenler, Kur'an ifadesiyle müzebzebine beyne zalik, Üstad Necip Fazıl'ın verdiği mahalle zıp burada zıp burada, nerede olduğu belli olmayan, bu biraz da Efendimiz'in münafıkı iki sürü arasında gelgit yaşayan bir koyuna benzetiyor. Bir orada bir de burada. Evet, böyle yaşadıklarından dolayı bir yerde envacı karar dade olmadığından dolayı konsantre olamıyor ve istifade edemiyor ondan. Günümüzde de var böyle münafıklar dolu. Tahsiye etmeye mezun değiliz. Tahsiye ettiğimiz zaman hata da yaparız. Sonra tahsiye etmek doğru da değil. İnsanlığın iftihar tablosu tahsiye etmemiş. Onları içte birileri gibi tutmuş ve işte tutmak suretiyle o kayaları Allah'ın izni, inayeti, riayeti ve yüksek firaseti ve kiyasetiyle eritmiş Allah'ın izni, inayetiyle. Zaman gelmiş, onlar da o havuzun içinde erimiş ve adeta bir yönüyle buzulların eriyip de bu denizleri yükseltmesi gibi erimiş ve yükseltmişler. Oradaki debiyi yükseltmişler. Ama Allah Resulü'nün stratejisi bu, taktiği Allah'ın ilhamıyla. Keşke Cenab-ı Hak bize de o firaseti, o kiyaseti verse, biz de çevremizde olan münafıkları kaçırma yerine, onların düşmanlıklarını tetikleme yerine böyle eritebilsek, kendi cephemiz içinde müminlerin arasında yer almalarını sağlayabilsek. Evet, birileri yukarıya çıkıyor, birileri aşağıya doğru gidiyor. Ondan dolayı dedim. Burada belki istidrade anlatılması gerekli olan bir diğer husus da şudur. Burada sahabe-i kiramın da o şeyi, o sesi duyması. Arz ettiğim gibi Enbiya-i İzam duyuyordur da söylememişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla münasebetlerinde duyduğu, hissettiği her şeyi söylüyor bir yönüyle. Belki o büyük aktap ve gavisler de duyuyorlardır o sesleri. Onlar da yukarıya çıkış sesini de duyuyorlardır. Aşağıya çıkış sesini de duyuyorlardır. Ve bu kabil şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda çok vuku bulmuştur. Onun huzur sahip benayesinde. İşte birisi bu taş meselesi, taşın cehenneme yuvarlanması ve bir münafıkın yuvarlanması. Zilliyet planında Seyyidina Hazreti Ömer bir gün hutbedeyken, hutbe okurken Yasari'ye El-Cebel, El-Cebel diyor. Bu da yine Hazreti Pir'in eserlerinde olan bir şey. Bu aynı zamanda o kerametler içinde de zikrediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in kerameti olarak zikrediyor. Sariye onun kumandanlarından, düşmanla savaştığı bir yerde, tam bu esnada düşmanın arkadan farklı bir taviye ile onları çember içine alma maksadına matuf, böyle bir tepeyi dolaşıp arkadan onları vurmak istediği esnada, o da hutbede. Birdenbire perde açılıyor ona. Avazı çıktığı kadar hutbeyi kesiyor. Ya Sariye El-Cebel, El-Cebel diyor. Sahabi bundan hiçbir şey anlamıyor. Anlamıyorlar. Nihayet bir hafta 10 gün sonra, mesafe o kadar. 10 gün sonra zafer yap oluyor Hazreti Sariye. Müjdeyi Hazreti Ömer Efendimiz'e vermek üzere gelen insan geliyor, diyor ki biz işte tepenin bir tarafındaydık. Birdenbire orduda strateji değişti. Hazreti Sariye orduyu tepenin arkasına sevk etti. Sevk edildiğinde orada düşmanla karşı karşıya geldiğimizi gördük. Bu Allah'ın izniyle haklarından geldik. Sonra kendisine sorduk. Halife-i Ruh-i Zemin'in sesini duydum. Es-Sari El-Cebel, El-Cebel diyordu bana. Daha dikkat, daha dikkat, arkadan geliyorlar. Evet. Allah duyurduktan sonra duyanlar duyarlar. Allah duyurduktan sonra duyurmak istediğinin sesini de duyurur başkalarına. Efendimizin sesinin duyurulduğu gibi, onun duyurulduğu gibi. Evet, bu da bu mevzuda önemli bir mesele. Meseleyi tavzi için arz ettim yani. Belki konuyla tam alakası yoktu ama meseleyi tavzi için arz ettim. Efendimiz duyuruyor. Oradaki sahabe-i kiramdan çokları da duyuyor bu meseleyi. O sesin ne ses olduğunu soruyorlar. Cehenneme yuvarlanan bir kaya olduğunu ifade buyuruyor. Bir kaya gibi cehenneme yuvarlanmaktan Allah bizi muhafaza buyursun. Hepimiz öyle bir ömür yaşıyoruz. öyle bir ömür, hani ruhsatinin midir nedir der ki, yadında mı doğduğun günler, sen ağlarken gülerdi alem. Öyle bir ömür yaşa ki olsun, mevtin sana hande, aleme matem. Çocuk dünyaya geldiği zaman ağlar. Etraftakiler de çok şükür bir çocuk oldu diye gülerler. Yadında mı diyor doğduğun zaman günler? Sen ağlarken gülerdi alem diyor. Öyleyse şimdi sana düşen şey, öyle bir ömür yaşa ki diyor, mısra bitiyor orada. Olsun mevtin sana hande, seni sevindiren bir şey olsun, aleme de matem. Öyle bir ömür yaşa ki, sen o ömrü noktayı koyduğun zaman, tamam bitti benim için, cennete girmiş gibi, sevinçle, ferih ve fakur olarak orada, mest ve sermest ol. Sonra alem de senin arkandan gözyaşı döksün. Öyle bir ömür yaşa. Öyle bir ömür yaşama. Bu mümkündür, yaşanabilir. Ama başta oraya çıktığımız zaman bir laf vardı. Sabır. Sabretmek lazım. Mebde-i zehir zemberek katlanması çok zor. Fakat sonucu da şeker şerbet bir şey. İbadet-i taatın ağırlığına katlanmak. Masiyet karşısında zirek durmak. Mukavemetli olmak. Bela ve musibetleri Allah'ın izni inayetiyle gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa Yunus Emre. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek savma. Daha nelere, nelere, nelere katlanarak bu meşakkatli hayatı bir mutlu hayatın basamakları, koridoru haline getirme. Basamakları, helezonu, merdiveni veya koridoru haline getirme. O anlayışı, o felsefeyle, o düşünceyle yürürken gideceğin yer bellidir. İşte öyle bir şey. Olsun mevtin sana hande, aleme de matem. Öyle bir hayat yaşamak lazım. Mümkün, fakat çok kolay değil. Allah inayetiyle kolaylaştırsın, yaşanır hale getirsin. Muhterem efendim, mücahede meydanına meleklerin inişi, Üseyd bin Hudayr'ı Kur'an okurken buğumsu bir şeyin sarışı ve Sevr Sultanlığında hasıl olan itminan gibi değişik şekillerde tecelli eden sekineden bahsediliyor. Ayrıca ashab-ı kiramın Hendek Muharebesi gibi zorlu şartlarda sekine talebiyle dua ettiği anlatılıyor. Günümüz şartları ve adanmış ruhlar açısından sekineyi ve sekine talebini değerlendirir misiniz? Belki örnekleri çok bunun da, hani siz bir fikir verir. Mesela bunlarda ben güzel kavuşturamam da, güzel kavuşunca diğer meseleler de bence işte ona göre o endaze ile çözülebilir yani. Aynı kriterlere tabi tutarak onları da çözebilirsiniz. Sekine denen bir şey var. Belki sonunda işe başlamak lazım sekine. Bunun tevili tefsiri mevzuunda çok farklı rivayetler var. Bakara Sure-i Cellesi'nde İsrailoğulları gittikleri her yere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan kalan emanetlerin içinde bulunduğu bir tabutta beraber taşıyorlar. O tabut da Hazreti Davud döneminde de oluyor. O dönemde de saygı görüyor. Evet, onun içindeki o mukaddes şeylerdi. Yani bizdeki peygamberlere ait, Efendimiz'e ait mukaddes emanetler gibi şeylerdi. Bazıları öyle diyor. Bazıları farklı bir şey diyor. Yani canlı gibi bir şey. Bir ruhani temessül de ediyor. Şunun gibi diyenler de var. Şeklini de söylüyorlar. Evet. Fakat ihtimal böyle şartlara göre, konjonktüre göre o sekine meselesi indiği insanlara biraz o durumun gereklerine göre iniyor. Sekine, sükunet aynı kökten geliyor. Yani o insanların sükunet bulmaları, bir yönüyle heyecanlarının, afaganlarının dinmesi, çok ciddi bir itminan ruhu içinde, ruh haleti içinde, işte biraz evvel Yunus Emre'nin sözüyle ifade ettiği gibi, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ciddi bir itminan ruh haleti içinde bu meseleleri karşılama. Bu burada siz yazmamışsınız da Uhud Harbi sonunda da böyle bu meseleden bahsediliyor. Yine öyle bir sekinenin indiğinden bahsediliyor. Çok ciddi muvakkat bir darbe. Fakat Allah Celle Celaluhu bu darbe innemestezellemü şeytan ve ba'dima kesebu. Müminler ahireti talep arkasında koştukları bir anda muhakkaten dahi olsa dünyaya göz kırpmaları bir zelle sayılıyor. Sana da geleceğim deme bile bir zelle sayılıyor. Allah o türlü zelleye maruz kalan arkadaşlarımızı halas eylesin. Millete, topluma, devlete hizmet ederken dünyaya da yumuşak bir göz kırpma. Seni de unutmadık. Evet, unutulmamalı ama dünya ne kadarsa, ahiret ne kadarsa, dünya ne kadarsa, Allah'ın inayeti ne kadarsa, Allah'ın büyüklüğü ne kadarsa, orada dengeyi korumak lazım. Ona onun kadar, ona da onun kadar teveccüh. Orada hak yememek, adaletsizlikte bulunmamak, dengeli davranmak lazım. Evet, niye dedim? İnneme sezillâmü şeytan ba'dıma kesebû. Yoksa ashab-ı kiram bir şey diyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah affetti onları diyor. O bir sürçümeydi. Zelle sözüyle ifade ediyor. Bir sürçümeydi, Allah affediyor. Sonra öyle bir Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorlar ki orada yaralı. Bir kere 66 tane şehit ismi var burada. Fakat 70 şehit deniyor. O 4 tanesi yok şu eda içinde. Ama zannediyorum Mevla'da Halid'in şeyi içinde var yani onlar. Efendim, bir de 70 insan kadar da yaralı insan var. Birbirimizi sırtlayarak gidiyorduk. Efendimiz buyurdu ki bunları düşmanın ordusunu takip edeceğiz dedi. Yani orada muvakkat bir sarsıntı yaşanmasına karşılık sonra öyle bir itminan, öyle bir sekine iniyor ki onlara. Diyor ki bazen böyle hani o düşmanı takip ederken hiçbir şey yokmuş gibi uykumuz geliyor da uyumak istiyorduk diyor yani. Bu çok önemli bir meseledir. O heyecan insanın normal 10 gün uyku uyumamış olsa o heyecan uyutmaz insanı. Fakat öyle bir sekine iniyor ki belki sekinenin en büyüğü orada iniyor. O sekine Bedir'de de farklı şekilde iniyor. Melaike-i Kiram'la. Münzelin, müsevvimin diyor. 3000 tane münzelin indirilmişler. Diğerleri de müsevvimin diyor. 5000 tane onlar da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Sekine hasıl etme yani. Öyle bir velvele, öyle bir gürültü meydana getiriyorlar ki vakaya şahit olan insan diyor. Öyle teslim aldılar ki bizi boynumuzu uzatıyorduk onlar da vuruyorlardı boynumuzu diyor yani. Orada ayrı bir sekine iniyor. Fakat burada sizin dediğiniz şey Üseyd ibn-i Hudayr bu hadis kitaplarında, muteber hadis kitaplarında var. Efendimiz'e gelip naklediyor. Diyor ki namaz kılıyordum ben diyor. Çocuğum da yanımdaydı. Atım ara sıra birdenbire şahlanıyor, kişniyor ve şahlanıyordu. Ben de namazı bozdum böyle işte çocuğa bir şey yapar diye, olumsuz bir şey yapar diye. Sonra bir bulut gördüm. Sonra meseleye gelip Efendimiz'e nakledince buyuruyor ki Efendimiz o bir sekineydi diyor. Eğer siz namaza devam etseydiniz o da hep öyle devam edecekti buyuruyor. Demek ki esasen onun atın kişnemesi, şahlanması çocuğa da zarar vermeyecek. Fakat normal, tabii, mahsursuz bir insan heyecanı duyarak evladına karşı bir de Efendimiz'den böyle bir yorumu almadan gayet makuldur o. Öyle davranması lazım. Öyle bir şeye şahit oluyor. Bir, yani sekinenin öyle bir bulut şeklinde inmesi mevzuu var. Size bir arkadaşın şeyini bahsetmiştim hatırlarsanız. Yani yine öyle bir bulut şeklinde. Efendim, bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sevir Sultanlığında dedi ki orada, Sevre Sultanlık dedik. İşte örümcek gelmiş orada, ağını örgülemiş. Güvercinler gelmişler orada. İnsan olsa dururlar mı? Kaçarlar orada. Bizim bu fotoselle yanan ışıklar gibi bizi elimize ayağımızı hareket ettirdiğimiz zaman, kıpırdadığımız zaman onlar da pır diye uçarlar. Özür dilerim. Pır kelimesi argoca mı? Neyse öyleyse bağışlayın. Pır diye uçarlar. Sonra örümcek de gelmiş orada yuva yapmış burada. Allah çok küçük bir şeyle diyor, ben böyle küçük bir şeyle bile sizin o ceberut insanları savarım diyor. Şimdi insanlığın iftihar tablosu, her şeye makruti bakıyor. Bütüncül bir nazarla bakıyor. Gelirken bir kere haber verilmiş. Git emniyet içinde. O yol boyu gelirken de hep emniyet içinde gelmiş Allah'ın izni inayetiyle. Sevir Sultanlığına girmiş. Sığınma denmez. O mekanı şereflendirme. Şereflendirmek için gelmiş. Nitekim menkibelerde vardır yani. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz delikleri görünce haşerat çıkar Efendimiz'e zarar verir diye cübbesini koparmış parça parça. Bu menkibe. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi kitaplarda nakledilmeyen. O deliklerin her bir yerlerine tıkamış. Fakat yetmemiş. Bir deliğe de ayağını kapamış derler. Birdenbire bir yılan gelmiş ayağını sokmuş onun. Uf puf ederek ayağını çekmiş. Yılan dışarıya çıkmış. Demiş ki ben bu meseleyi sezmiştim. Senelerden beri gelecek anı bekliyordum. Efendimiz öküzün konuşmasına ben inanırım dedi ki ben de buna inanırım. Ama sahih hadis kitaplarında olmadığından dolayı fihi nazar der, mülaza dairesini açık bırakırım. Şimdi böyle bir atmosfer içinde Allah Resulü biraz evvel dendiği gibi Sevir Sultanlığında Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah ayakları görülüyor işte geziyorlar, ayaklarının sesleri duyuluyor dışarıda, adamların hırıltıları duyuluyor diyor. Hiçbir şey olmamış gibi Allah Resulü مَا ذَنُّكَ بِسْنَيْنَ Allahu سَالِسُوَا diyor. لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir diyor. Bu ayet. Ayet seslendiriyor onun hissini. Öbürü de onun mübarek sözü, hadis. مَا ذَنُّكَ بِسْنَيْنَ اللّٰهُ سَالِسُوَا Öyle bir sekine iniyor ki orada. Zaten sekineye açık bir fıtrat. Zaten sekine ile memlu bir fıtrat. Fakat herhalde o insibağla Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de o insibağla münsebi oluyor. O da artık olabilecek hiçbir şeyi umursamaz hale geliyor Allah'ın izni inayetiyle. Bu da Sevir Sultanlığında Cenab-ı Hakk'ın orayı şereflendiren o insanlara indirdiği sekine. Bu da farklı bir şey. Evet. Farklı bir şey. O işte o itminanın hasıl olması. Bir şey yapamazlar duygusunun hasıl olması. Fevkalade bir güven, fevkalade bir itimat Cenab-ı Hakk'a karşı. Ayrı bir tecelli oluyor. Ashab Hendek Muharebesi esnasında da onlar da sekine talebinde bulunuyorlar. Bazıları bazı tefsirler o mevzuda böyle endişeden filan bahsediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in münafıklarla alakalı orada kalbinde maraz olanlar, böyle beyne beyne yaşayanlar, Cemil Meriç merhumun ifadesiyle Araf'takiler, böyle iki tarafa bakanlar, durum o tarafta olmaya elverişliyse o tarafa geçenler, bu tarafta olmaya elverişliyse bu tarafa geçenler, kalbine maraz olanlar da bunlar, daha tam oturaklaşmamış imanlar. Bunlar hakkında nazil olan ayetleri haşa sahabe-i kiram efendilerimiz. Adamların hiç umurunda değil yani, hiç fütur yok onlarda orada. Bağlarında, bahçelerinde işliyor gibi o hendeğin içine girip işliyorlar yani. Öyle olsa kaçarlar. Hiç kaçan bir sahabi yok orada. Genciyle, ihtiyarıyla kaçan bir sahabi yok. Kadınlar da kapılarını kilitlemişler. Kureyze Yahudilerine karşı gelir arkadan vururlar diye kilitlemişler. Onlar da emniyet ve güven içinde. Onlara da Allah bir sekine ihsan etmiş. Hatta bir aralık Hazreti Hasan İbni Sabit Efendimiz de, Efendimiz'in malum meşhur şairi, Efendimiz'i sena ediyor. Mescid-i Nebevi'de kendisine kürsü kuruluyor. Şiir mezmum olsa bile, fakat şiirde hedeflenen şey itibariyle o mübarek bir vazife haline de gelebilir. O da öyle yapıyor. Efendimiz'e hamdü sena ediyor, övüyor. O da Medine'nin içinde kalmış. Birisi işte oradaki mücavirlerden birisi hıyanet duygusuyla o kadınlara saldırmak istiyor. O da Hazreti Hasan İbni Sabit'e Ümmü Seleme validemiz işaret ediyor. Bak diyor bu geldi böyle. Baksan bunun hakkından gelsen diyor. Vallahi anacığım diyor ben öyle şey bilmem diyor. Yani ince böyle şair ruhlu. Hiç öyle savaşlara o zorlu şeylere hiç girmemiş. Bu biraz o Hazret'in karakteri yani. O ayrı bir alanda mücadele veriyor. Mücadele ediyor. Onun alanı değil o. Validemiz orada kocaman bir sopayı kaptığı gibi onun o hain mücavirin tepesine bir darbe indiriyor. O beyin travmasıyla yıkılıp gidiyor. Onlarda da öyle bir sekine var. Hendek'tekiler sekine talep ediyorlar. İşten öyle bir itminan hasıl oluyor ki değil öyle sadece 20 bin tane, 20 küsür bin insan, 3 bin insanın gelip tepesine binmesi, bir kişiye 7 kişi, 10 kişi düşmesine karşılık fütursuzluk yani. Onun 10 katı olsaydı yine o fütursuzca meşru müdafaalarını yapacak, Allah'ın izni inayetiyle Medine'ye sokmayacaklardı. Zaten öyle bir şeye teşebbüs etselerdi, evvela onları aşmalar lazımdı ki aşamazlardı Allah'ın izniyle. Saniyen Allah Bedir'de indirdiği gibi münzelin müsebbiminle yine onlara panikler yaşatacaktı. Fakat orada şu oldu, onlar o imtihanı kazandılar. O imtihanı kazandı, yer ve gök ehline mukavemetlerini bir yönüyle o kıvamlarını sergilediler ashab-ı kiram. Hendek'in içinde, Hendek içindeki duruşlarıyla mukavemetlerini, kıvamlarını sergilediler. Allah Celle Celaluhu sonra dedi, şimdi onları bozguna uğratmak benim işim. Bir fırtına, bir soğuk, bir onları kaçırma, adeta yer gök ittifak etti onların aleyhinde. Errahile, errahile, bu Süfyan demeye başladı. Göç burada duramayacağız dedi. Medine'yi bütünüyle böyle yerin dibine batırmak için gelmiş insanlar, bozguna uğradı gittiler. Fakat sahabe-i kiram orada, sergilediği mukavemetle, kıvamla o imtihanı kazandı. Allah'ın izni inayetiyle melekler seviyesine yükseldi. Bu da onların o sekine taleplerine karşı Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir sekine tecellisiydi, tecelli ettirmesiydi. Farklı bir sekineye mecali oldular onlar da. O sekinenin tecelli ettiği bir alan teşkil ettiler. Onlara da öyle tecelli etti. Açılan da günümüzün şartları ve adanmış ruhlar açısından sekine ve sekine talebini değerlendirebilir misiniz? Başta sağlam inanmak çok önemlidir. Bu o mevzuda o sekinenin gelmesine belki en inandırıcı referanstır bu. Allah Celle Celaluhu bize bu imanı verdiğine göre inşallah o iman aynı zamanda emniyet ifade ediyor. Aynı kökten geliyor. O emniyeti de verecektir. Fakat sağlam inanmak çok önemlidir. Ona sağlam teveccüh çok önemlidir. Kendi levsiyatı cismaniyemiz, bedeniyemiz, hissiyemiz, beşeri garizelerimiz onların kirlerinden arınarak Cenab-ı Hakk'ın murat buyurduğu şekilde arınmış insanlar olarak onun karşısında arz-ı endam edersek Allah Celle Celaluhu sekini ihsan eder. Fakat her şeye rağmen İster o büyüklerin virtleriyle alakalı okuduğumuz şeyler, isterse Selahat-ı Tefriciye, onunla münasebetimiz ölçüsünde zilliyet planında mahiyeti nebeviyeye bir mazhariyet meselesi söz konusudur. Madem sizin okuduğunuz Selahat-ı Selam'ı melekler ona götürüyorlar, o da mukabelede bulunuyor, Allah ona ulaştırıyor, o da mukabelede bulunuyor. Bence zilliyet planında mahiyeti nebeviye ermenin yolu salat-ı selamdır. Salat-ı selam okuyacaksınız. Hem başımızda dönen bin türlü bela var şu anda. O kadar çok hazımsız insan var ki, o kadar çok yani. Burada panter panterliğini yapıyor, kurt kurtluğunu yapıyor, tilki tilkiliğini yapıyor, tavşan tavşanlığını yapıyor. Sizin evlerinizde misafir ettiğiniz ve bazen kendilerine bir şey attığınız, fareler de fareliğini yapıyorlar. Herkes bir ısırma, bir yeme, bir yönüyle bir parçalama sevdasına düşmüş ki hiç sormayın. Şimdi bu durum karşısında Reyna şiddete dehre alallahi tevekkalna. Üst üste dehrin hadiseleri, zamanın hadiseleri karşısında Cenab-ı Hakk'a tevekkülden ve ondan sekine talep etmeden başka çaremiz yok. Biz zayıf, aciz, fakir insanlarız. Ama Allah bugüne kadar koruduklarını koruduğu gibi sizi de koruyabilir, bizi de koruyabilir. Bahsetmiştim yani bir arkadaşınız sizin. Diyor ki, demişti ki siz de duymuştunuz bunu. Böyle bir yerde derdest edip, bu şey de herhalde bu 12 Eylül hadisesinde, bulunduğu yeri basıyorlar. Hiç olmayacak şekilde o bir yerde tahassün ediyor. Allah'ın hisn-i hasenine sığınınca, hisn-i hasen malum İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de Hizbul Hasin, Hizbul Masun'u var. Hiç kimse göremez onu. Diyor ki, ben öyle işte şöyle bir sütrenin arkasına girdim. Adamlar öyle bir hınçla silahla içeriye girdiler. Ya bir adam silahı da yok mesela. İçeriye girdiler. Bir tane değil yani birkaç tane. Sanki efendim bu bir adam hepsinin hakkından gelecekmiş. Rambo filan veya işte o Çinlerin şeyleri var ya karatesi bilmem nesi filan öyle bir şey. Hepsinin hakkından gelecek gibi. Namlularını bir kere daha gözden geçiriyorlar. Öyle o hiddetle o şiddetle içeriye giriyorlar orada. Kanepeleri bu üstlerini kaldırıyor. Alttan burada buraya saklanmış olmasın diye. Oraya saklanmış olmasın. Oraya saklanmış olmasın. Oraya saklanmış olmasın. Nitekim bir yerde o zatı istintak ederken sen oradaydın. Nereye gittin filan kayboldun? Yok ben orada yoktum diyor o da. O da diyor ki hani sen perdenin arkasına saklanmıştın. O adam da diyor ki bizim odada perde yoktu. Tül vardı sadece. Evet. Öyle. Şimdi bu meselenin bir yanı. Allah koruyunca korur yani. Güvercin korur, örümcek korur. Her şeyi karıştırırlar. Ha, bir iki şey daha komik anlatayım bakın. Şimdi bir de orada adam sarığı varmış. Sarığı çıkarmış yatakların üstüne koymuş. Şimdi konuşuyorlar. Sarığın başında konuşuyorlar. Burada. İlme, irfana bakın. Yani nasıl bir toplum içinde. Bu o şey var ya hani. Bak bu o şey var ya. Hani başlarına koyuyorlar. İşte o filan yani. Yani demek ki o adam burada filan. O şey var ya. Sarık değil yani. Sarığı bilmiyor. Düşünün yani kimler tarafından takip ediliyorsunuz. Şimdi bir başka komik bir şey de arz edeyim. Pantolonun ceplerini yokluyorlar. Tesbih çıkıyor böyle. Bir tane tesbih çıkıyor. Biri diğerine sesleniyor. Yahu şef diyor. Vallahi bu adam burada tesbihsiz bir yere gitmez bu. Bayıldım bu irfana. Şimdi bu meselenin bir yanı. Şimdi arayanlar, sizi takip edenler bence bu kadar komik duruma düşecek kadar densiz insanlarsa bence Allah size sekine de indirir, başka şey de indirir, temkin de indirir, tedbir de indirir. Bir yani meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı yine o zat diyor ki orada 3 saat kalmış meğer zavallı orada. Tam 3 saat sıkışık. Tabanının felç olduğunu da kendi söylüyor sonra. Taban üzerine durduğundan dolayı. Sonra o bir iki saat sonra diyor ben de öyle bir hal oldu ki hani yatsı namazı olmasaydı burada bunu da ima ile kılayım filan. Yani hiçbir şey umursamayacaktım ben. Öyle bir sekin hasıl oldu. Kıyamete kadar burada kalabilirim dedi. Evet. O da ayrı bir şekilde yani duruma göre, konjonktüre göre çok farklı şekilde Cenab-ı Hakk'ın değişik tecelli rahmet tecellileri var. Cenab-ı Hakk'ın değişik rahmet tecellileri var. Bir fikir versin diye arz ettim. Bu açıdan da onun nasıl geleceği, sizi nasıl kuşatacağı, saracağı, size nasıl böyle emniyet ve güven vaat edeceği, o biraz şartlara ve konjonktüre göredir. Siz istemeye bakın. Men talebe ve cedde ve cede talep eden talep ettiği şeyde ciddiyet sergilerse umduğuna nail olur, bulur. Men câlen nâle. Bir şeyin arkasına düşer, o mevzuda gerekli olan cevelanı yaparsa umduğuna nail olur, diyor. Bize düşen şey odur. Onu yapmak lütfedecek, ona aittir. Onun lütufları böyle bizim anladığımız şekilde esbaba iktiran ederek de gelmeyebilir. Çok sürpriz birdenbire başımızdan aşağıya boşalabilir. Allah sizi, dünyanın dört bir yanındaki sizin arkadaşlarınızı kabul buyururlarsa ben de onlara arkadaş olmak isterim. İslam'ın güzelliklerini en azından temsille, halle dünyaya duyurma, onun çok ürpertici bir şey olmadığını o insanlara anlatma, günümüzde olan o vahşetlerin, o canlı bombaların Müslümanlıkla alakası olmadığını dünyaya anlatma adına dünyanın dört bir yanına açılmış o yiğitler, o hasbiler, o fedakar insanlar inşallah sekine talebinde bulunurlar. Hiçbir mütemerrit güç inşallah onlarla başa çıkamaz. Allah'ın izni inayetiyle. Allah inayetin üzerimizden eksik etmesin. Sizi iki cihan sultanlığına ulaştırsın inşallah.